House. Nie, to nie Laos, ani Ukraina Os. To są słowa, których autorem jest moja głowa. Chaos w mojej głowie. Mediów oblicza. Tak. Informacji tysiące, myśli mrowie. Chaos w mojej głowie, tak. Informacje w mojej głowie. A dwa i jedna, druga. Mediów oblicza. Medialny obraz świata, codziennowe wiadomości. Wojna, korupcja i przemoc, oblicze rzeczywistości. Ludzie, których nie znasz, miejsca, w których nie byłeś. Twoje świadomości stają się bliżsi niż rodzina, ulica, przyjaciele i dziewczyna. Chaos w twojej głowie, w mojej głowie. Chaos. Tak. Informacje tysiące, myśli mrowie. Chaos. W mojej głowie. Informacje tysiące, myśli mrowie. Chaos in the house. Dwa i jedna, druga. Tysiące myśli mrowie. Elektryczna linia życia nie zostaje przerwana. Telewizja. Telewizja kształtuje poglądy, wywołuje emocje całego społeczeństwa. Dzień po dniu pozbawiona części człowieczeństwa związanej z posiadaniem indywidualności, własnej odrębności, niepowtarzalności. Serialowa papka i reklamowy chłam. XXI wiek, ucieczka od wolności. Chaos w mojej głowie, informacji tysiące. Myśli mrowie, moja głowa pełna jest. Tak, tych popątanych myśli, tak. Można to kwiaty kwitnące. Tak, w kraju kwitnącej wiśni. Tak, Hongkong, Szanghaj, Tokio. Tak, to jest ten świat. Tak, telewizja. Tak, ucieczka od wolności, XXI wiek. Tak. Elektryczna linia życia. Chaos. Electric line life. Tak, coraz bliżej lat, tak. Piątkowe wieczory, ja i moje miasto. Znajomy, klubowy klimat. Głośno, duszno, ciasno, bity pulsują w głowie. Weekendowe podniety, zapalam skrumpem jointa. Tak, bądź spokojna. Damy rady, tak, na ze składem albo sam. Samo pasta, będzie tu pasta, a pasta. Chaos. Tak. Aha. Moje głowie. Tak. Aha. Chaos. In the house. Tak. Informacji tysiące, myśli mrowie. Chaos w mojej głowie, tak. Informacje w mojej głowie. Dwa i jedna, druga. Tak. Moja głowa pełna jest poplątanych myśli, których sens stale mi umyka. Ich przesłanie ginie w informacji plątaninie. Tysiące pytań, miliony odpowiedzi. Sprzeczne racje i relacje, mętne dewagacje. Jeśli umiesz to ogarnąć, poukładać moje gratulacje. Chaos w mojej głowie, informacji tysiące, myśli mrowie. Medialny obraz świata, codzienne nowe wiadomości. Wojny, korupcja i przemoc, oblicze rzeczywistości. Mediów oblicza. Informacji tysiące, myśli mrowie. W mojej głowie chaos. Chaos in the house. Myśli. Elektryczna linia życia. Electric line life. Elektryczna linia życia nie zostaje przerwana. Telewizja.